الرحمن الرحيم وإذا انتفى الإعراب فيهما لفظا والقرينة هغ وقت كي چكلا منتفشي إعراب يعني أمر دال فتعين دفاعل يد فاعل او فتعين د مفعول يد مفعول كي بالوزع د حيثيت د لفظنا والقرينة او په هغه وقت كي چې منتفي شي هغه امر چې دال له فتعين د فاعل يد د فاعل او فتعين د مفعول يد د مفعول باندې بغير الوزع خجي لدي مقامنا حق زينا ذكر كي شألت بالتقديم دفاعل فمفعول باندي واجب نمصنف رحمه الله فرماي چکلا اعراب منتفشی پا فاعل او پا مفعول دوارو کی لبزن او قرینه هم منتفشی نپدغ صورت کی با تقدیم دو فاعل پا مفعول بانده واجب واجب انشاءاللہ رستو ذکر کهو پا واجب تقدیمه سرا قرینه په لغت کې ویلې کېږي علامه ته او په اصطلاح کې ویلې کېږي هغه امر ته چې دال وي په تعین د یو شي باندې بلا وضع خبره باندې پوهېږي که نه دا قرینه عامه ده که لفظیه وي او که غیر لفظیه وي یعنی که مقالیه وی او که حالیه وی نوست طالبانو فزربه عمرن زیدون که فزربه عمرن زیدون دلتا اعراب د عمر او اعراب د زید دا داله پا مفعولیت د عمر بانده او ففاعلیت ده چا بانده؟ ده زید بانده اکا عمران منصوب ده و زیدن مرفوع ده او فضربت موسا حبلاکی فضربت دلتا هم قرینه لبزی موجوده ده چه اغا ضربت فعل ده چه ده؟ قرینه لبزی موجود ده چه ضربا ضربت فعل لے او دا مؤنس تے نو چھے کل فعل مؤنس تے نو پتہ ہو لگے دلا چھے دا دے دا پارا و پائل حبلا مؤنس وی زکر چھے پا ما بین دا فعل و فاعل کی پا تذکیر و پا تانیس کی مطابقت ضروری دے نو خبلا پتہ ہو لگے دلا چھے دا ضربت دا فارا فاعل تشے دے حبلا دے بانے پوئے گا نا پوئے او فو اکللکم مسرا یحیا کے اکللکم مسرا قرینہ حالیہ موجودہ دا قرینہ حالیہ دا اغدا دا چکم مسرا یعنی سیو پئی بنا دا معقول واقع کی سشے دا خوڑ لے کی نا قرینہ حالیہ موجودہ دا چکم مسرا مفعول لو یحیی فاعل سبوان پوی او پا ضرب موسا عیسا کے پا ضرب موسا نا اعراب شتا دے او نا قرین شتا دے دیکھے فاعل کم یو دے مفعول کم یو دے بے پا دے مقام کے دا اعتراض واردیگی طالبانو چې چه ماتن رحمه الله زمیر ده تسنی را وڑه ده ففیهما که چه داراجه ده فاعل او مفعول تا نمخ که خو فاعل ذکر ده مفعول نده ذکر نو لازمی گی ازمال قبل ذکر جواب داده چه فاعل خو مخ که مذکورو صراحتن او مفعول ذکرو فزمن دا امثلو کی مفعول اگه مخ که پا زربا غلامه زیدن او پا زربا غلامه زیدن کی مفعول فزمن دا امثلو کی ذکرو که ذکر نو از مر قبل ذکر نلازمی کی بای ایلن جواب داو که چی ذکر عام ده که صراحتن یو که تقدیرن می نفعل خو مخ که ذکر ده صراحتن او مفعول ذکر ده تقدیرن پزی من ده امثلو که بل اعتراض داواری دیگی چی ذکر ده قرینی رستو ده اعراب نا ده مستدرک ده ذکر قرینه وی اگه امر دالتا پتعین ده یو شیبانده قرنس ده وی؟ امر دالتا پتعین ده یو شیبانده او دا معنی پا عراب که موجوده ده خبروانه پوی؟ جواب داده که پا عراب و پا قرینه که فرق ده عراب وی اگه امر تا چه دالوی پتعین ده یو شیبانده بالوزعه او قرینه وی اغه امر ته چې دال وی پتعين د یو شی باندې بلا وضعه بغیر الوضعه مستدراک نه لازميږي سبحان پوش خجي او کان مزمرن متصلن دا دویم ځای ذکر کړي چالتہ به تقدیم د فاعل په مفعول باندې یا وی دا فاعل زمیر مرفوع متصل وی یا وی دا فاعل زمیر مرفوع متصل وی برابر خبر دا که مفعول اسم ظاهر وی لکه ضربتو زیدن ضربتو زیدن مفعول صریح راغلی کنده راغلی اسم ظاهر راغلی کنه او که مفعول زمیر منفصل وی او که زمیر مرفوع منفصل زمیر منفصل وی لکا ما ضربت الا اياك ما ضربت الا اياك زمیر منفصل ده کنده الا اياك او که زمیر متصل وی او که زمیر متصل لکا ضربت کا ضرب دلته بم تقدیم د فاعل په مفعول باندې واجب سوال واردیږي چې دا قاعده د منقوص ده په زیدن ضربتو باندې قاعده د منقوص ده په زیدن ضربتو باندې زیدن ضربتو دلته وګورئ چې ضربتو سه ضمیر مرفوع متصل دی که نه دی او دا فاعل دی او زیدن مفعول دی او دلته تقدیم د فاعل واجب نه دی بلکې مفعول مقدم شوی دی په فاعل باندې مره پوهیږي جواب داغه نه داده چې دا حکم وخت دی چې دلته به دا فعل دا مفعول به د فعل نه وروسته وي خبره پوهېږه نه چې مفعول به وروسته وي د چا نه د فعل نه او دلته خو مفعول په فعل او په فعل دواړو مقدم شوی دی نه پوهېږي او وقع مفعوله بعد الا او معناها دریم زی ذکر کی یا بواقع شوی وی یا واقع شوی وی مفعول د فاعل فست الا نا فست الا لک ما ضرب زید الا عمرا ما ضرب زید الا عمرا او معناها او یا دا مفعول د فاعل واقع شوی وی پا پس د معنا د الا نه چغه انما ده چغه څه ده انما ده لکه انما ضرب زید عمرن انما ضرب زید عمرن نو الا او انما دا دواړه فائدہ کوي حصر لره چنه طالبانو وجب تقدیمه دا جزا ده دا آغا و ازا انتفا ده فاره کم ازا چرا غلیو فلپس ده انتفا که دا غیر فاره جزا ده نواجب ده تقدیم ده فاعل پا مفعول بانده پا ده طول صورتونو کی سمبغان ورسی دلی رنبانی صورت که چکل اعراب او قرینه دوار منتفیوی تقدیم د فاعل په مفعول باندې واجب ده ځکه چې لازم نشي التباس د فاعل د مفعول سره وای پته باندې لګی چې دا فاعل او کدا مفعول ده او په دویم صورت کې چې کله فاعل ضمیری مرفوع متصل وي دلته تقدیم د فاعل په مفعول باندې ځکه واجب ده چې په مابین د اتصال او د انفصال کې منافات ده مابین د اتصال او د انفصال کې منافات ده او په دې دریم صورت کې چې مفعول د فاعل پس ته الا نه یا د معنا د الا نه رستو واقع وي تقدیم د فاعل ځکه واجب ده په مفعول باندې چې هغه حصر مطلوبه پوت نشي سبق ته سوچ کوئ چکم اغه حصر مطلوب ده اغه پوت نشي اسنه شي ایمولیانو ما ضرب زید الا عمرن من ویلو کنه ویل لپاره مثال ما ضرب زید الا عمرن دلته د متکلم مقصود انحصار د زاربیت د زید د په عمر کې چې زید صرف او صرف عمر والے دے او دا جائز دا چې دا عمر دے مضروب د شخص اخر د پاره می پیدې شي دا عمر دے بل چم والے بی خو زید صرف او صرف عمر والے نور سو کینی والی وس کمنگا دل د فاعل مقدم نکو په مفعول باندې نو طالبانو حصر مطلوبه منقلب ګرځي هغه په وت کیږي خل دې کنه دې د دې لپاره یو مولانا پانی صاحب ابراهیم پانی صاحب هغه یو مثال پیش کړی دی یو لطیفه ویلې وه د ما ضرب زید الا عمرن سره مطابق چې دلته مقصود انحصار د ضاربیت د زید دی عمر کې یعنی چې دې زید صرف او صرف عمر والے دی بلته کې نه دی والے وای په یو کلی کې دوه بډاګانو یو ترکانو او بل ډیر ضعیف العمر او ډیر کمزور و نو دواړه په پرزولو باندې ورغلی وو خبره باندې پوهېږه نو ترکانو ویرا پرزولی وو شکل ده چا دې خلاصو د ضعیف العمر دای ته لری کوو چې فریده وه هغه ورته ویل چې په ټول عمر کښې مې دا یو را پرزولی دی وایي خبره پوهېږې که نه په ټول عمر کښې مې دا یو را پرزولی دی نو مقصد دا دی چې انحصار د ضاربیت د ځای دی په عمر کښې چې زیر چې د زید صرف او صرف یو عمر والی دی توری کړی پوهېږې نو حصر مطلوبه طالبانو پوت کیږي نو دې وجه نه تقدیم د فاعل په مفعول باندې عامره واجب دی سبغان پوه شو و اذا اتصل به ضمیر مفعول کله چې متصل شي په دې فاعل پسې ضمیر د مفعول یعنی هغه ضمیر چې هغه راجع وي مفعول ته هغه ضمیر چې راجع وي لکه په دې قول د باری تعالی کې و ازبتلا ابراهیم ربه ازبتلا ابراهیم ربه او وقع بعد الا او معناها يا وقي وقشي ذا فاعل فاست الانا شنو فاست الانا لك ما زربا عمرا الا زيد ما زربا عمرا الا زيد او معناها يا وقي شبي فاست معنا ذا الانا جاغ انما ذا يعني انما زربا عمرا زيد ندل ذا طالبانو تاخير ذا فاعل ذا مفعول سبدا واجب بفي او اتصل به مفعوله يا متصل شوي وي بده فعل فوري مفعوله مفعول لده فعله ده فعل جك مفعول لده متصل شوي وي وهو غير متصل او حال دار جدا فاعل غير متصل بده فعل فوري نوي نو وجب تاخيره نه په دې ټولو صورتونو کې واجب دی تاخير د فاعل د مفعول نه په اول صورت کې ولې واجب دی په اول صورت کې ځکه واجب دی چې لازم نشي زمال قبل ذکر په فضله کې لفظن او رتبتن ځوانه پوهېږه نه په اول صورت کې ځکه تاخير د فاعل د مفعول نه واجب دی چې لازم نشي ازمار قبل ذکر په فضله کې لبزن رتبتن او په دې دویم صورت کې چې کله په دې پیل پسې د مفعول پس د فاعل پس د الا نه واقع شوی وي یا د معنا د الا نه وروسته واقع شوی وي د پاره د دې چې حصر مطلوبه پوت نشي حصر مطلوبه پوت نشي زګه دلته خو زمونږه په ما زربا عمرن الا زیدون کې مضروبیت د عمرو د پپزت کې مضروبیت د څو چې دا عمر صرف او صرف زید والے دی بل چان دی ویلې او دا جایز چې زید دی بل چا نور خلک هم دی والے وی زید دی ظارف د بل شخص د پارم وی نو د دی وجه نه چې پوت نشي هغه حسره مطلوبه او په دې څلورم صورت کې دریم صورت کې چه دا فاعل متصل په دې فاعل په متصل شوی په دې فعل پسې مفعول د فعل دې صورت کې ولې تاخير واجب دی ځکه چې په مابین د اتصال او د انفصال کې منافات دی طالبانو تاسو په لوم دي چې وایزا ان د فل عربو فيهما لفظن والقرينه تو سره اغه موازع ذکر کلل اغه زین ذکر کلل چې آل ته تقدیم د فاعل په مفعول باندې واجب بی بیرستو د دې عبارتنا و اذا اتصل به ضمیر مفعول سره اغه موازع ذکر کلل اغه زین ذکر کلل چې آل ته تاخير د فاعل د مفعول سوی دا واجب بی بس ده کنه او کنه به ختمه کی کرکا نور رسول الله وایي